będzie ci w domu. Leć już, córciu. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 24 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polskie siatkarki grają ostatni mecz kwalifikacji olimpijskich. Prowadzą z Włoszkami 2-1. PiS jest gwarantem, że nie będzie zgody Polski w sprawie przymusowej relokacji migrantów, mówi na konwencji partii w Gdyni Jarosław Kaczyński. Prezydent Emmanuel Macron zapowiada wycofanie francuskich wojsk z Nigru. Trwa decydujący mecz polskich siatkarek w kwalifikacjach olimpijskich. Biało-czerwone grają z Włoszkami na zakończenie turnieju w Łodzi. Zwycięzca meczu wywalczy przepustkę na igrzyska w Paryżu. Po trzech setach Polki prowadzą 2-1. Spotkanie obserwuje Robert Grzędowski, który jest w studiu. To zdecydowanie najważniejszy mecz polskich siatkarek w tym długim sezonie reprezentacyjnym na zakończenie tego sezonu. I waga spotkania widoczna jest w grze. Oba zespoły popełniły już ogromną liczbę błędów. Polki zepsuły tyle zagrywek, że ten setowy wynik 2-1 spokojnie można nazwać cudem. Cudem w Łodzi. Samymi błędami biało-czerwone oddały rywalkom w zasadzie jednego seta, bo tych błędów było ponad 20. Ale słowo błąd wykreślimy ze słownika. Jeśli Polki wygrają jeszcze jedną partię i zapewnią sobie występ w Igrzyskach Olimpijskich w gronie zaledwie 12 uczestników olimpijskiej rywalizacji. Czwarty set już trwa. Zaczął się dobrze. Polki prowadzą 7-3. Igrzyska w Paryżu coraz bliżej. Robert Grzędowski, dziękujemy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział na konwencji partii w Gdyni, że tylko PiS jest gwarantem, że nie będzie zgody Polski w sprawie przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów do naszego kraju. Lider partii rządzącej powiedział, że powróciła kwestia przymusowej relokacji narzuconej przez Unię Europejską. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Platforma Obywatelska nigdy temu się nie sprzeciwiała. Prawda jest taka, że jak przychodzi do głosowań, to w najlepszym razie nie biorą udziału w głosowaniu, ale nigdy nie głosują przeciw. Nigdy nie ośmielają się przeciwstawić tym siłom, które dążą do tego, żeby Polska uległa, żeby Polska i pod tym względem skapitulowała, żeby spokój w polskich miastach, w polskich wsiach został zakłócony, żebyśmy mieli w Polsce to, co mamy w zachodniej Europie, co każdy może zobaczyć choćby w telewizji. Jedno z pytań w referendum, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października, będzie dotyczyło przymusowej relokacji migrantów. W demokracji liderzy list wyborczych powinni ze sobą debatować. Jeszcze raz apeluję do Donalda Tuska, żebyśmy porozmawiali publicznie na tematy, które na pewno interesują naszych wyborców. Powiedział PAP, minister kultury, lider warszawskiej listy PiS do Sejmu Piotr Gliński. Jestem jedynką na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z Warszawy. Pan przewodniczący Donald Tusk jest jedynką na liście największej partii opozycyjnej, dodał szef resortu kultury i zaznaczył, że lider PO nie odpowiedział na zaproszenie do debaty. Pan Tusk nie realizuje swojego demokratycznego obowiązku politycznego, bo polityk ma obowiązek debatować ze swoim kontrkandydatem, a ja jestem kontrkandydatem Donalda Tuska w Warszawie, powiedział minister Piotr Gliński. Francja wycofa swoich żołnierzy z Nigru, poinformował o tym w wywiadzie telewizyjnym francuski prezydent Emmanuel Macron. Zapowiedział też wycofanie francuskiego ambasadora. Prezydent Macron ogłosił, że proces wycofywania francuskich żołnierzy potrwa do końca roku. Niger był dotychczas kluczowym sojusznikiem Paryża w walce z dżihadystami w rejonie Sahelu. Obecnie stacjonuje tam około 1500 francuskich wojskowych. Pod koniec lipca w Nigrze doszło do zamachu stanu. Władzę przejęła wojskowa junta, która zapowiedziała zerwanie współpracy wojskowej z Francją. Tylko w tym roku szkolnym w województwie śląskim powstaje 100 zielonych pracowni, czyli nowoczesnych sal lekcyjnych, w których uczniowie pogłębiają wiedzę z zakresu przyrody, geografii czy geologii. Dofinansowanie przyznaje od wielu lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego prezes Tomasz Wetnarek mówi, że pierwsze nowe pracownie otwarto już na początku września. Łącznie to już ponad 500 pracowni, które funkcjonuje, można powiedzieć, w naszym województwie, nowoczesnych, innowacyjnych, niepowtarzalnych i bardzo dobrze wyposażonych, które mają na celu podnosić jakość nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, ale wiemy, że potrzeb nadal jest jeszcze wiele szkół, które nie mają takich pracowni, jeszcze jest sporo, także już teraz rozpoczynamy przygotowania do kolejnego roku, przygotowujemy budżet funduszu na kolejny rok. Kolejna edycja programu Zielonych Pracowni ma być ogłoszona pod koniec roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro większe zachmurzenie na krańcach południowych i tam możliwy deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 stopnie w centrum i na wschodzie, na południu od 16 do 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i na premierę drugą w tym sezonie zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Przypomnijmy, Adam Wojtyszko pracuje w Teatrze Polskiego Radia nad sensacyjno-kryminalnym cyklem miniatur, oczywiście radiowych. Pierwszy odcinek sam napisał i wyreżyserował. To świetne ucho, którego przypomnieniem otwieraliśmy sezon. Scenariusz odcinka drugiego, którego premierę właśnie zaprezentujemy, jest adaptacją. Adaptacją opowiadania mistrza kryminału, z którym właśnie połączyliśmy się. Mieszka bowiem daleko, gdzie? W Poznaniu, a właściwie pod Poznaniem, w takiej niewielkiej miejscowości podpoznańskiej. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. To pan Ryszard Ćwirlej towarzyszy nam dzisiaj. A tytuł słuchowiska może pan pamięta? Kłopoty znajdą nas wszędzie. No właśnie. I to nie napawa optymizmem, co można na tym etapie powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo. O samej treści słuchowiska, cóż, mogę powiedzieć o treści opowiadania, które stało się kanwą tej opowieści słuchowiskowej. A opowiadanie to historia pewnego młodego dziennikarza, który zaplątuje się w sytuację, która z pozoru wydaje się dość trudna do rozwiązania. No to kłopoty znajdują go wszędzie. Ten człowiek młody, Marcin Engel, to mieszkaniec Warszawy, pracujący w pewnej telewizji, który przyjeżdża do swoich dziadków do Poznania. No, jako ten poznaniak z krwi i kości, nie mogłem nie dać mu szansy na to, żeby zawitał do mojego miasta. No więc przyjechał do swoich dziadków i cały zestaw kłopotów, w które uwikła się Marcin Engel, bierze się stąd, że ten młody człowiek bardzo lubi stare książki i jako, że lubi grzebać się w półkach ze starymi książkami, lubi atmosferę antykwariatu, idzie któregoś pięknego popołudnia do niewielkiego antykwariatu i tam znajduje przedwojenny przewodnik po mieście, przedwojenny przedwodnik po Poznaniu. Nie może się mu oprzeć, przewodnik ładnie ilustrowany, ładnie wyglądający, no i przede wszystkim ciekawie opowiadający o tej przedwojennej poznańskiej rzeczywistości. Kupuje ten przewodnik, idzie do domu, zaczyna go przeglądać w kuchni i nagle okazuje się, że w tym przewodniku znajduje pewien list. I to jest list, który, jak się okaże, za chwilę stanie się zwiastunem kłopotów. O, i tu powinnam chyba panu przerwać, żeby, to jest takie słowo, które pochodzi z angielskiego, nie spoilerować, tak? No właśnie, właśnie, no już też się wstrzymałem i ugryzłem w język, żeby czasami czegoś więcej nie powiedzieć na temat tego listu i tej całej historii, która no przecież musi być opowiedziana w zupełnie inny sposób, nie przez autora, ale przez reżysera, aktorów, czyli zostać musi przeniesiona na magiczny język radia. Posłuchawszy, będziemy mogli jeszcze rozwinąć to zdanie, które pan właśnie wypowiedział. Język radia, czy tylko radia, ale odrobinę cierpliwości, proszę. Pan Ryszard Ćwirlej jest naszym gościem w Trójce w ten wieczór wrześniowy jeszcze. Na wszelki wypadek przypomnijmy, że nasz gość pisze, oczywiście, kryminały. Jest też dziennikarzem. Jak przeczytałam, wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy to aktualne? Tak, jak najbardziej aktualne. Aktualne jeszcze bardziej będzie w październiku, bo na razie są jeszcze wakacje i ze studentami spotykam się na początku października i spotykam się z nimi, pani redaktor, w pracowni radiowej, ponieważ pracuję w pracowni radiowej i uczę młodych ludzi tego, w jaki sposób powinni zachowywać się przed radiowym mikrofonem i jak do tego mikrofonu mówić. Tak, żeby było ciekawie i interesująco. Czyli na uczelni zbudowano studio i reżyserkę. A ja tak myślę, że w zasadzie to zbudowano studio radiowe, reżyserkę, a do tego dobudowano cały wydział. Bo przecież to o to chodzi, żeby młodych ludzi, dziennikarzy, uczyć radia w godziwych i ciekawych, interesujących warunkach, jak najbardziej zbliżonych do tych prawdziwych radiowych. No więc nasi młodzi dziennikarze, którzy kończą swoją edukację, są przygotowani doskonale do tego, żeby pracować w studiu. Oczywiście nie mają jeszcze doświadczenia, to przychodzi po latach pracy, ale wiedzą, jak w takim studiu się tworzy program radiowy i wiedzą na temat tej kuchni radiowej w zasadzie wszystko. Także jeśli będziecie potrzebować jakichś młodych, dobrze przygotowanych dziennikarzy, to warto sięgnąć po tych przygotowanych przez nas w Poznaniu. Fantastycznie, nie wiedzieliśmy o istnieniu pracowni radiowej, pracowni telewizyjnej. No niewiele jest takich miejsc, w których można nauczyć się radia, nie pracując jeszcze w radiu, to miałam na myśli. No właśnie to jest taka specyfika tego wydziału, która ma na celu przygotowanie młodych ludzi do tego, żeby gdy pójdą na przykład na praktyki radiowe, żeby wiedzieli, z czym się to radio je, jak się tworzy radio od podstaw, zaczynając od nagrywania, tworzenia newsa, a poprzez montaż radiowy, aż po występowanie przed mikrofonem. To teraz jeszcze pozostańmy w Poznaniu i Wielkopolsce, bo napisał pan o poznańskich milicjantach i policjantach sporo książek stanowiących cykl, bo była mowa też o cyklu. Nie wiem, czy to ostatni z tej serii, którą mam na myśli, tytuł Granica Możliwości? Granica Możliwości, tak, to jeden z ostatnich tytułów. Akcja tej książki rozgrywa się w latach 90., a więc już w momencie, kiedy milicjanci stają się policjantami. Natomiast jest to moja poprzednia książka, natomiast całkiem nowa, wyszła kilka dni temu, bo 6 września, Ofiara Twoim Przeznaczeniem, to książka, której akcja rozgrywa się w 1931 roku, czyli opowieść o przedwojennych policjantach, przedwojennej Polsce i o tym, co działo się w latach 30., które obfitowały w różnego rodzaju wydarzenia poprzedzające wybuch II wojny światowej. A na tle tych historycznych, autentycznych wydarzeń rozgrywa się akcja tego właśnie mojego poznańskiego, ale także i bydgoskiego kryminału, ponieważ bohaterowie mojej opowieści prowadzą śledztwo w kilku miejscach i między innymi właśnie w Poznaniu, jako tym miejscu dla mnie najważniejszym, ale także i Bydgoszcz i dawna przedwojenna Piła, czyli Schneidemil, a także Trzcianka, czyli Szonlanka, mniejsze miejscowości na polsko-niemieckim pograniczu, bo o to pogranicze właśnie w tej opowieści chodzi. A tam jest jakiś taki główny policjant, jakiś detektyw, komisarz? Tak, jest Antoni Fischer, to jest przedwojenny poznański komisarz, który prowadzi śledztwo i jednocześnie współpracuje z polskim wywiadem i kontrwywiadem, czyli słynną dwójką, no ale taka to była specyfika przedwojennej policji, która działała na tym pograniczu polsko-niemieckim, że policja współpracowała z tą instytucją wywiadu i kontrwywiadu, więc mój komisarz jako oficer wojska, bo wywodzi się z struktur wojskowych, do policji poszedł prawie że wprost z powstania wielkopolskiego. Ten komisarz właśnie współpracuje z wywiadem i w związku z tym rozszyfrowuje pewne zagadki kryminalne, które mają bardzo duże znaczenie dla pewnych działań wywiadowczych. No, nie chciałbym tutaj za dużo opowiadać, ale to dlatego mówię w taki dość enigmatyczny sposób, bo myślę, że jeśli Państwo, nasi słuchacze będą zainteresowani, warto, żeby sięgnęli po tę książkę i zobaczyli, jak walka wywiadów na terenie dawnej Wielkopolski, dawnego pogranicza, dawnych Kresów Zachodnich rozgrywała się właśnie w tych latach 30. Czyli taki retro kryminał, tak? Tak, jak najbardziej jest to retrokryminał, to już jest taki gatunek, do którego klasyfikujemy wszystko to, co dzieje się w czasach przedwojennych, a także czasach powojennych. No, ta granica się w pewnym momencie zaciera, bo później, jeśli pojawiają się kryminały, których akcja dzieje się na przykład w PRL-u, to już je zalicza się do kryminału, tak zwanego kryminału neomilicyjnego albo postmilicyjnego, to są te opowieści o czasach PRL-owskich. No i później są kryminały jeszcze współczesne, które też zdarza mi się popełniać, a taką opowieścią kryminalną, współczesną jak najbardziej, jest ta opowieść o Marcinie Angelu i kłopotach, które znajdują tego właśnie młodego, sympatycznego, no może nie prywatnego detektywa, ale powiedziałbym dziennikarza śledczego. Ale te opowieści, których bohaterami są czy Fischer, czy Engel, też układają się w jakieś cykle. To nie są pojedyncze powieści. No tak, no jeśli chodzi o te przedwojenne moje opowieści, to w tej chwili wychodzi ósma powieść z komisarzem Fischerem i wszystko wskazuje na to, że kolejne powieści będą już się toczyć w czasach troszeczkę późniejszych, bo ta opowieść jest jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, ale zdaje się i jestem bliski podjęcia decyzji takiej, żeby mojego głównego bohatera, Antoniego Fischera, komisarza, zderzyć z rzeczywistością II wojny światowej. Nie wiem jeszcze, co on tam będzie podczas tej II wojny światowej robił i jakiej rzeczywistości będzie się obracał, ale to myślę, że całkiem niedługo taką decyzję będę musiał podjąć. A Marcin Engel, że wrócę do niego jeszcze? Marcin Engel występuje w dwóch powieściach. Powieści, która jest zatytułowana Tęczowa Dolina. Ona też się ukazała na początku tego roku, na początku 2023 roku. To jest opowieść jak najbardziej współczesna. I Marcin Engel rozwiązuje tę pewną zagadkę, powiedziałbym, takiego fałszywego uzdrawiacza, człowieka, który doszedł do wniosku, że ma w sobie pewną moc i potrafi tą mocą obdzielać ludzi chorych i takich, którzy mają jakieś problemy zdrowotne. No nie będę tutaj zdradzał wiele, jeśli powiem, że jest to pewien hochsztapler, z którym zmierzyć się musi właśnie mój bohater Marcin Engel. No dobrze. Przypomnę jeszcze, bo dzisiaj sporo przypominamy, pan Ryszard Ćwirlej ma na swoim koncie nagrody słynnego festiwalu kryminału we Wrocławiu na czele z tą największą, wielkim kalibrem. Tak, no tak się złożyło, że Wielki Kaliber to jest taka, powiedziałbym, najbardziej prestiżowa nagroda, jaką może pisarz kryminalista, przepraszam za to sformułowanie, ale tak między sobą mówimy o sobie i tak już chyba zostanie na zawsze pisarze kryminaliści. Na jaką pisarze kryminaliści, pisarki kryminalistki w naszym kraju mogą liczyć? No więc Festiwal Kryminału we Wrocławiu przyznaje nagrodę dla najlepszej powieści kryminalnej każdego roku. No więc tak się złożyło, że parę lat temu jedna z moich powieści otrzymała nagrodę publiczności, czyli Wielki Kaliber publiczności. Natomiast następnego roku dostałem nagrodę Wielkiego Kalibru publiczności i jednocześnie nagrodę Wielkiego Kalibru od jurorów. No więc to dla mnie zaszczyt, splendor i w ogóle wielkie szczęście, bo podwójnie uhonorowany poprzez wielkie grono jurorów, jakimi są czytelnicy, no i grono specjalistów, którzy doszli do wniosku, że warto tę moją powieść docenić. No i w ten oto sposób na mojej półce, a siedzę teraz w domu, w swoim pokoju i mam tę półkę gdzieś tam po lewej od siebie, oglądam, widzę, stoją takie trzy wielkie kalibry, z których jestem bardzo dumny. A ta gwiazda kryminalistów, czyli ten wielki podwójny, to za jaką książkę? To było za książkę Pójdę twoim śladem. Aha. I to jest książka, która opowiada o historii przedwojennej związanej z bohaterem, o którym już mówiłem, czyli Antonim Fischerem. Proszę państwa, dzisiaj troszkę dłużej rozmawiamy, co państwo zapewne zauważyli, ponieważ słuchowiska w tym cyklu Adama Wojtyszki są, no jak ja to określam, bezwstydnie krótkie, czyli mają średnio po 30 minut. No coś za coś, ale mamy przynajmniej okazję poznać na przykład autorów, z którymi wcześniej nie rozmawialiśmy. No i to jest ten dzisiejszy przypadek, także bardzo panu dziękuję za sympatyczne towarzyszenie nam. Ja poproszę, by pan z nami pozostał. Posłuchamy. Z przyjemnością, oczywiście. Posłuchajmy razem z państwem. No i później może jeszcze parę zdań już odważniej, bo wszyscy słuchacze, którzy do nas przyłączyli się, będą już wiedzieli, kto zabił, no i co wydarzyło się na końcu. A zatem zamieniamy się w słuch. Bardzo proszę, zaczynamy. Z największą przyjemnością. Ryszard Ćwirlej. Kłopoty znajdą cię wszędzie. Mój drogi bracie, to prawdopodobnie moja ostatnia wola. Jeśli nie wrócę do domu, gdy to wszystko się skończy, przyjedź tu do Dąbrówki. Znajdź tę rurę i sprzedaj to, co w niej znajdziesz. Jeśli się nie mylę i obraz jest oryginalny, nigdy ani ty, ani nasza kochana mama nie zaznacie biedy i będziecie żyć na godnym naszej rodziny poziomie. Drogi Otto, jeśli już nigdy nie spotkamy się, pamiętaj, że bardzo cię kocham. Dla mnie zawsze będziesz małym braciszkiem. Twój starszy brat, Hans Grünenberg, styczeń 1945. Skończył pisać list, po czym zakleił kopertę i wsunął ją do książki. Adresatem był jego brat, Otto. Tam, w Rzeszy, był stosunkowo bezpieczny. Miał nadzieję, że za 2 godziny, gdy całkiem się ściemni, wyruszą z tej podpoznańskiej wsi w kierunku Breslau. Gauleiter Hanke zapewniał w swoim radiowym przemówieniu, że miasto nigdy nie padnie na kolana przed czerwoną zarazą. Wiedział jednak, że nie może zabrać ze sobą tej jedynej w swoim rodzaju wojennej zdobyczy, która całkiem przypadkowo wpadła w jego ręce. Gdy jego oddział wycofywał się z Krakowa, znaleźli kilka rozbitych i ostrzelanych wojskowych ciężarówek. Znaleźliście coś do jedzenia? Nic tam nie było. Jednak Feldwebel Kramer wrócił z jakimś trofeum. Pomiędzy gratami znalazł niewielką miedzianą rurę. Otwórz się, cholero. Cholerstwo jakieś. Poczekajcie chwilę. Grünenberg wysiadł z Kubelwagena, który z włączonym silnikiem czekał na rozkaz wyjazdu. Hans nie mógł uwierzyć w to, co widział. Przecież to był... Chwycił obraz i ostrożnie, jakby bojąc się, by ten skarb nie rozsypał mu się w dłoniach, zwinął go w rulon, a potem wsunął w porzuconą przez Feldwebla miedzianą rurę. Jedziemy! Pałac w niewielkiej wiosce Dąbrówka wydawał się idealnym miejscem, żeby trochę odpocząć i nabrać sił. Nie minęła godzina, gdy smakowity zapach wojskowej grochówki przyciągnął do pałacu kilku maruderów z rozbitych oddziałów. Wynocha darmo zjady! Zupa tylko dla swoich! Wynocha, bo zastrzelę! Po jedzeniu Grünenberg zabrał tubę z obrazem i ruszył aleją parkową. Wjeżdżając tu przed 2 godzinami, zobaczył z okien auta odpowiednie miejsce. Okazało się ono rodzinnym grobowcem właścicieli tego majątku. Tylna ściana miała wyraźne pęknięcie. Wydobył bagnet. No, dalej. Za cegłami było nieco wolnej przestrzeni. Wsunął tam szybko tubę, a potem na powrót włożył cegły. Z niemałym trudem przyciągnął na miejsce solidną marmurową płytę nagrobną, a potem oparł w ten sposób, że całkowicie zasłoniła poluzowane cegły. Po powrocie do dworu zabrał się za pisanie listu do brata, a następnie... Co się stało? Strzelił do mnie. Kto? Skąd? Tam, na drzewie. To jeden z tych, co się chcieli załapać na zupę. Zemścił się, jaki idiota. Chyba był sam, panie kapitanie. Panie kapitanie. No i o kolejnego oficera mniej. Dobra, zbieramy się. Ładować tyłki na ciężarówki, bo wam je Iwany odstrzelą. Koniec, panie. Ruszać się, panienki. Lipiec 2018 roku. Podobno tak już jest ten świat skonstruowany, że jak ktoś chce mieć kłopoty, to choćby nie wiem, co robił, i tak je sprowadzi na swoją głowę. Działa to też ponoć w drugą stronę. To znaczy, że jeśli ktoś kłopotów mieć nie chce, to i tak będzie je miał. Marcin Engel, 30-letni dziennikarz z Poznania, znalazł je 73 lata po niefortunnej śmierci Hansa Grüneberga. Nie szukał ich specjalnie, ale znalazł je w antykwariacie, między starymi książkami. Niepozorne wydanie z 1938 roku stało sobie wśród innych starych książek na półce antykwariatu przy ulicy Matejki w Poznaniu. Marcin odwiedzał dziadków mieszkających przy tej samej ulicy. Zaraz będzie obiad. A jest orężada? Masz tylko nie wypić całej, bo dziadek będzie zrzędził. To będzie dziadek? Nic! Pokazywałem babci, co kupiłem w antykwariacie. Przedwojenny przewodnik. O, a to co? A to chyba wypadła z książki. Listonosz był? Nie, to nie ze skrzynki. Musiałem przynieść jeszcze z antykwariatu. Nie, no tak mam roczecie, że nic nie można zrozumieć. Marcinek znalazł jakąś kopertę. Pokaż. Herr Otto Grüneberg, Frankfurt am Main, Bückerstrasse 8/12. Zaglądamy do środka? No pewnie, co za pytanie. Trzeba to rozciąć. Daj babciu jakiś nóż. Stój! Nożem? Taki stary list? Chcecie otwierać, barbarzyńcy? To niby jak mamy otworzyć? O, czekajcie. To stary sposób, który znają wszyscy filateliści. Oczywiście nad parą. A może powinniśmy ten list odesłać? No, przeczytamy i się zobaczy. Nie wygląda na nowy. Aha, skoro to niemiecki list, to pewnie ma sporo lat. Nie wiadomo, czy adresat w ogóle żyje. O, jest. Przeczytasz? Przecież uczyłeś się niemieckiego w liceum. Dawno to było. Teraz to angielski jest najpotrzebniejszy. Okazuje się jednak, że nasza staroświecka znajomość niemieckiego może się przydać. No dobrze, spróbuję od razu tłumaczyć. Drogi Otto, zatrzymaliśmy się właśnie w miejscowości Dąbrówka, niedaleko Poznania. Nie wiem, kiedy przeczytasz ten list, ale piszę go 16 stycznia 1945 roku. Piszę. Ponieważ możemy już nigdy się nie zobaczyć. Niestety, wojna potoczyła się w najgorszy możliwy dla nas sposób. Jesteśmy zmuszeni uciekać przed bolszewikami. Nie wiem, czy wyjdę z tego cało, dlatego musisz coś wiedzieć. Znalazłem pewną miedzianą rurę. Żadne ciekawe znalezisko, ale to, co w niej jest, wydaje się być wartościowe. Ukryłem to, braciszku, ale nie byle gdzie. Przed wyjazdem z Dąbrówki w stronę naszego Berlina mijaliśmy po drodze pewien pałacyk. Obszedłem budynek dookoła i znalazłem grobowiec. Tam, w tylnej ścianie, ukryłem tę rurę i przywaliłem otwór starą nagrobną płytą. Obraz schowany w rurze powinien przetrwać tam długi czas, więc jeśli nie wrócę z wojny, jedź tam i odnajdź to, co tam schowałem. A to, co tam jest, to rzecz bezcenna. Portret młodzieńca pędzla Rafaela Santi. Mój drogi bracie, to prawdopodobnie moja ostatnia wola. Jeśli nie wrócę do domu, gdy to wszystko się skończy, przyjedź tu do Dąbrówki. Znajdź tę rurę i sprzedaj to, co w niej znajdziesz. Jeśli się nie mylę, i obraz jest oryginalny, nigdy ani ty, ani nasza kochana mama nie zaznacie biedy i będziecie żyć na godnym naszej rodziny poziomie. Drogi Otto, jeśli już nigdy nie spotkamy się, pamiętaj, że bardzo cię kocham. Dla mnie zawsze będziesz małym braciszkiem. Twój starszy brat, Hans Grünenberg. Styczeń 1945. Chyba musisz się wybrać na rekonesans do Dąbrówki. To jest być może największe odkrycie od czasu odnalezienia bitwy pod Grunwaldem. Marcin już od dłuższej chwili próbował przekonać wydawcę programu reporterskiego, faceta, który w bardzo niejasnych okolicznościach awansował z dziennikarza sportowego na szefa całej redakcji. A co, to bitwa pod Grunwaldem kiedyś zaginęła? Nie zaginęła, tylko została ukryta przed Niemcami. Bo jakby ją znaleźli, to by ją zniszczyli, więc polscy muzealnicy w 1939 roku obraz zwinęli w wielki rulon i ukryli w jakiejś stodole pod klepiskiem. Tak przetrwała całą wojnę. Mhm. A ten twój młodzieniec, to co? On zniknął całkowicie. Od wojny go nikt nigdzie nie widział. Jest tak cenny jak dama z łasiczką. Jaka dama? Z łasiczką, ta z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Nie, ja w muzeum nie byłem. W Krakowie to wiesz, ja raczej Wisłę albo Krakowie znam. Muzea to tak raczej średnio. Ty nie musisz znać muzeów. Ty musisz tylko wiedzieć, że podczas wojny zaginął jeden z najcenniejszych obrazów, jakie kiedykolwiek były w Polsce. I mam ślad. To znaczy, że być może wiem, gdzie on jest. Wiesz, gdzie on jest? A niby skąd wiesz, jak nikt nie wie, gdzie on jest? Tego się dowiesz z reportażu. Na razie niczego nie zdradzę, bo to jest za duża sensacja. No dobra. Dostaniesz ekipę i mogą do ciebie jechać jutro. Masz jakieś wymagania? Daj mi tylko Kamilę z kamerą. Kama jako operator i backup do researchu? Jest najlepsza. Okej. Tylko zróbcie coś ciekawego. Wiesz, najlepiej, żeby tam było jeszcze jakieś morderstwo albo coś, wiesz. Jasne. Postaramy się kogoś zamordować. Nara. Siema, jak tam w Poznaniu? Cześć, Kama. Piwo ciągle smakuje tu tak samo. Aha, czy to znaczy, że stawiasz w Poznaniu? Tak jakby. Pakuj się i ruszaj. Robota ekstra. Taka jak lubisz. Aha, czyli że co? Słyszałaś kiedyś o portrecie młodzieńca Rafaela? Człowieku, kto o tym nie słyszał? Myślisz, że żyje na bezludnej wyspie? Nasz szef nie żyje na wyspie, a nie słyszał. To inna liga. Zdecydowanie cięższa. Umysłowo. Dobra, jutro rano jestem, a ty nie pij za dużo piwa. Poczekaj na mnie. Żeby dotrzeć do Dąbrówki, niewielkiej podpoznańskiej miejscowości, Marcin musiał dojechać autem. Dziadek bez żadnych ceregieli pożyczył mu swojego starego Opla Kadeta, rocznik 85. Jedzie się tam najwyżej pół godziny. Marcin pałac w Dąbrówce odnalazł bez najmniejszego problemu. Na wszelki wypadek samochód zostawił na parkingu pobliskiego sklepu. Nie wiedział, czego może się spodziewać. Okazało się, że w budynku znajduje się obecnie szkoła podstawowa. Tu jest nieczynne dzisiaj. Dzień dobry. Ja się chciałem tylko zapytać, czy można park sobie zwiedzić. Jaki park? No tu, te drzewa i krzewy. Co? No, wie pan, ja jestem historykiem i zbieram informacje o pałacach i dworach Wielkopolski. No i chciałem zrobić kilka zdjęć komórką. Tu nie ma nic do zwiedzania, jest zamknięte. Jak będzie dyrektor, to można z nim pogadać, ale za tydzień. Dzisiaj już nie będzie. Za tydzień to mnie już tu nie będzie. A to trzeba się umawiać na rozmowę, bo inaczej nie można. Dyrektor nie pozwala po tym, co my tu... Tak? A co wy tu? A my tu nic. Znaczy nic panu do tego. A tak w ogóle to zamykamy, bo szkoła we wakacje nieczynna jest. Do widzenia. Dziura w płocie była na tyle duża, by Marcin mógł się przez nią przecisnąć. Ukrywając się w krzakach, zbliżył się do zrujnowanego grobowca. Nagle jego uwagę zwrócił jakiś ruch przy bramie. Woźny, który pogonił go przed chwilą, teraz stał przy szeroko otwartym wjeździe, przez który wtaczał się powoli poważnie wyglądający terenowy wóz. Z budynku na powitanie wyskoczył szczupły facet w białym t-shircie i dżinsach. Na wysypany kamieniami podjazd wysiadł mężczyzna ubrany w doskonale skrojony i dopasowany letni garnitur w kolorze piaskowym. Ruszyli w stronę grobowca. A w latach 30. XIX wieku Dąbrówka stała się własnością rodziny von Tempelhof, która utrzymała swoją posiadłość do 1945 roku. A ten dwór to taki sobie, raczej nieciekawy. Dwór w zasadzie jest bezstylowy, wzniesiony na planie prostokąta, nakryty płaskim dachem, dwukondygnacyjny, a w starszej jego części usytuowany jest drewniany, przeszklony ganek. A ten grobowiec? Neogotycka budowla, w której pochowano członków rodziny Tempelhof. Zniszczona i nie nadająca się w zasadzie do odbudowy, ale zachowujemy ją jako romantyczną ruinę. Utrzymujemy teren w porządku, żeby byle kto się tu nie kręcił. Kazałem panu Stasiakowi ogarnąć to miejsce dość gruntownie, bo władze gminy chcą wystawić tu tablicę upamiętniającą tę rodzinę. Czyli przypadek dopomógł i naraz stał się cud. A jaki tam cud, panie? Odsunąłem tylko tablicę, co tam stała z tyłu. O, chodź ta tutaj. O, tutaj była dziura, tą wsadził łapę, a tam we w środku jakoś taka metalowa rurka. A Tom sobie pomyślał, że do gazu. Znaczy się gaz rurka. No tylko, że gdzie tam gaz we w tym grobowcu? No. A ta rurka to była zakręcona na taki miedziany kapsel na górze. No jak słoi. No Tom odkręcił, a tam we w środku coś było. Ale ja się naoglądał filmów na Discoverze, to wiedział, że jak co starego we w środku, to nie wyciągać tak zaraz. No, to do pana dyrektora poszedłem. No, ja patrzę, a tam w środku jakby płótno. No to wyciągam i nie mogę uwierzyć, jak już wyciągnąłem. Bo ja uczę plastyki i techniki, to się trochę znam na obrazach. I od razu wiedziałem, że to jest ten zaginiony Rafael. I gdzie pan ma ten obraz? U siebie, w gabinecie. Okno w jednym pokoju było otwarte. Marcin wspiął się, przytrzymując parapetu, i zajrzał do środka. W pokoju byli wszyscy trzej. Portret młodzieńca musiał leżeć na stole, nad którym się pochylali. Marcin, pozostając w ukryciu, zaczął nagrywać całą sytuację komórką. Ja się na sztuce nie znam, ale jak pan mówi, że to jest oryginał. Oczywiście trzeba to sprawdzić, ale wiem, że to dzieło zaginęło podczas wojny. Należało do kolekcji Czartoryskich z Krakowa. Więc jest tak naprawdę od niedawna własnością państwa. Ile może być warte? No, nie ma ceny. Jeśli powiedziałbym, że 100 milionów złotych, to bym skłamał, bo może ktoś by za nie tyle dał, ale nie żadna galeria czy muzeum, bo to jest obraz niesprzedawalny, ale jest sporo chętnych na takie dzieła. Zresztą sam pan dobrze wie. A mówiliście o tym komuś? No skoro. Ani słóweczka. Tak jak się umawialiśmy, nikomu ani słowa. I bardzo dobrze. Proszę się nie wygłupiać. Niech pan to schowa. Panie, co pan? Przerażony wystrzałami Marcin puścił parapet i spadł na ziemię, gubiąc przy okazji telefon. Jasna cholera, ja pierniczę. Mężczyzna w piaskowym garniturze pośpiesznie schował pistolet, upewnił się, że leżący na podłodze dyrektor i woźny nie żyją, po czym ostrożnie spakował obraz i opuścił gabinet. Marcin poczekał jeszcze chwilę ukryty w krzakach i dopiero gdy usłyszał dźwięk odpalanego silnika terenówki, odważył się wyjść. Jasna cholera. Cholera, jasno. Pierwszy raz w życiu widział, jak ktoś do kogoś strzelał. Podszedł szybko do okna i zajrzał do pokoju. Natychmiast tego pożałował. Padł na kolana i zaczął centymetr po centymetrze przeszukiwać trawnik i niewielkie krzaki. W końcu znalazł telefon. Szybko sprawdził ostatnie nagrania. Sam pan dobrze wie. A mówiliście o tym komuś? Nie, no skąd? Pan już był we wsi. Tak jak się umawialiśmy. Nikomu ani słowa. I bardzo dobrze. Proszę się nie wykupiać. Niech pan to schowa. Panie, co pan? Aj. Jasna cholera. Zrobił to, co natychmiast powinno się robić z takimi nagraniami. Wysłał je do dwóch osób, którym ufa, czyli do Kamili i do wydawcy. Udostępnił też Kamili swoją lokalizację. Kiedy dotarł do swojego samochodu pozostawionego przy sklepie, stanął jak wryty. Tuż obok dziadkowego Opla stał zaparkowany wielki terenowy wóz mordercy. Mężczyzna w piaskowym garniturze właśnie kończył dojadać hot doga i zbierał się do drogi. Marcin postanowił go śledzić. Chłopie, co to jest? Masakra. No widzę. Co to za człowiek? Gdzie ty do cholery jesteś, co? Sprawdź lokalizację, wysłałem ci. Jak to? Dobra, widzę. No już jadę. Super. Ja jadę za nim. Za kim? Za tym facetem. Zabił tych ludzi. Zabrał obraz. Co ty bredzisz? To on naprawdę istnieje? To znaczy, odnalazł się? Tak, znaleźli go. Ale nie będziemy o tym teraz gadać. Jedzie przede mną czarną terenówką. A ja za nim. Co? Nagrywasz to? No raczej. Komórka filmuje, a ja gadam i za chwilę mi padnie. Okej, podaj numer rejestracyjny. PZ2342J. No, dobra, zapisałam. Jedź za nim, ale bez szaleństw, okej? A jak go zgubisz, to odpuść. Znajdziemy go i tak. Za ile tu będziesz? Za... Kamila! Jesteś tam, halo! W tym momencie terenówka bandyty tuż za rondem przyspieszyła i pognała czteropasmówką w kierunku lotniska na Ławicy, znikając z oczu Marcina. I właśnie w tej chwili wysiadła jego komórka. Nieodwołalnie i całkowicie padła bateria i na ekranie pojawiła się ciemność. A to oznaczało całkowitą bezradność. Jechał więc dalej całkowicie zrezygnowany. Gdy Marcin dojechał do stacji benzynowej, kupił wodę, kawę i ładowarkę. Kiedy wrócił do auta, żeby podładować telefon, zobaczył, że na dwupasmówce w kierunku Poznania przystanęła terenówka mordercy. I wtedy wpadł na najgłupszy w świecie pomysł. Gdy światło zmieniło się na zielone, wcisnął gaz do dechy i z piskiem opon ruszył do przodu. Kierowca terenówki nawet nie zdążył się zdziwić. Już zaczynał nabierać prędkości, gdy naraz drogę zajechał mu stary Opel. Wielkie auto uderzyło w zawali drogę i obróciło go wokół jego własnej osi. Marcin zdążył tylko pomyśleć, że solidne niemieckie pasy na szczęście utrzymały go w fotelu, a potem stracił przytomność. Panie kierowco, żyje pan? Lepiej dla tego debila, żeby nie żył. Jak będzie żył, to ja mu osobiście urwę łeb. Spokojnie. Niech pan nie grozi. Jak mam mu nie grozić, jak ten idiota się ze mną ścigał? On z panem, czy pan z nim? Ja z nim. A po co miałbym się ścigać z takim trupem? Niech pan popatrzy, panie władzu, na ten żłom. Żyje. Otwiera oczy. Ja mu je zaraz zamknę, kretynowi. Na pewno pijany. Albo na procha. Panie kierowco, spokojnie. Zapraszam do naszego samochodu. Zaraz wszystko spiszemy. Jak się pan czuje? Nie, nic mi nie jest. Pił pan alkohol? Nie. Zaraz to sprawdzimy. Może pan wysiąść z auta o własnych siłach? Tak, ale niech pan posłucha. To bardzo ważne. Jestem dziennikarzem. Ten facet z terenówki pół godziny temu zastrzelił dwóch ludzi w Dąbrówce. Jadę za nim od miejsca, w którym dokonano morderstwa. Wysiadła mi komórka, więc nie mogłem was zawiadomić. Ma przy sobie broń. To morderca. A ja nie jestem świrem, niech mi pan uwierzy. To morderca ma pistolet. Ma pan jakąś legitymację? Nie przy sobie. Niech pan wyjdzie z auta. Położy ręce na dachu samochodu i stanie w rozkroku. Kurczę, człowieku, słuchaj, co mówię. To nie o mnie się rozchodzi. Dalej, rób, co mówię. Wychodź z auta, nie oporuj. Damian, chodź tu szybko, mam faceta z narkotykami w aucie. I mówiłem, że to ćpun. Jest tak naćpany, że nie wie, co się z nim dzieje. Niech pan zostanie w samochodzie. A panowie, mnie się śpieszy. Niech pan wróci do auta. Zaraz, ja mogę zadzwonić do ministra Barszczaka jak chcecie, hm? Doskonale się znamy. I on wam wyjaśni, co trzeba. Myślicie, że można tak sobie zatrzymywać niewinnych ludzi na środku ulicy? Nagle jeden z policjantów skinął głową. Obaj wyciągnęli broń i ruszyli w stronę mężczyzny w piaskowym garniturze. Co, do mnie z bronią? Gleba, Gleba, natychmiast! Na ziemię! A co wy, no? Na ziemię! Ej! A! Masz zezwolenie na tę broń? A, moja ręka! Nie tak mocno! Marcin, nic ci nie jest? A ty skąd tutaj? No przecież wysłałaś mi swoją lokalizację. Byłam jakieś 2 kilometry stąd. Filmuj to. Będzie piękna puenta reportażu. A pani to? Moja koleżanka z redakcji. Też dziennikarka. A proszę powiedzieć, czemu wołał pan do kolegi, że mam narkotyki w samochodzie? Żeby uśpić czujność tamtego. Podejrzewaliśmy, że rzeczywiście ma broń, bo dostaliśmy zgłoszenie o 2 ciałach znalezionych w podstawówce, a pan wskazał go jako sprawcę. Chciałem odwrócić uwagę. Sprytne. To o co dokładnie chodzi z tym facetem? W pałacu w Dąbrówce zastrzelił 2 ludzi. Mam to wszystko sfilmowane w telefonie. W takim razie muszę zabezpieczyć pana telefon, bo to dowód w sprawie. Może pan zabezpieczyć, ale film jest już w naszej redakcji. Wiadomo, dlaczego ich zabił? Przez obraz. Ci zabici znaleźli obraz o wielkiej wartości. Postanowili go sprzedać temu tu, ale takich obrazów się nie sprzedaje od tak. Więc wolał pozbyć się świadków. Jak przeszukacie samochód, to znajdziecie rurę z obrazem. Nie była duża ta rura, o, taka. Marcin, a jaki obraz w rurze? Bo mówisz o portrecie młodzieńca Rafaela Santi? Tak. Na desce? Co? Na desce. Na jakiej desce? Bo obraz, portret młodzieńca z kolekcji Czartoryskich namalowany był na drewnie, na desce. A co ty gadasz? Przecież sam go widziałem, był na płótnie. Zwinęli go i schowali do rury. Jasna cholera. Tak to już jest. Jak ktoś chce mieć kłopoty, to je znajdzie. Ale za to, jak nie chce ich mieć, to one go znajdą. Wystąpili Przemysław Wyszyński, Paweł Drzewiecki, Robert Kowalski, Piotr Furman, Renata Berger, Mirosław Wieprzewski, Lidia Sadowa, Sławomir Pacek, Paweł Szczesny, Michał Klawiter, Wojciech Brzeziński, Łukasz Kurczewski. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Produkcja Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Adam Wojtyszko. Dziękujemy. Powiedzmy też, że 3 odcinek tego cyklu Adama Wojtyszki niebawem, czyli w zbliżającym się miesiącu. A naszym gościem jest nadal pan Ryszard Ćwirlej, czyli autor adaptowanego przez Adama Wojtyszkę opowiadania. Nie chciałam za dużo mówić o formie, bo też ci, którzy jeszcze nie poznali Ucha, czyli tego 1 odcinka, by mogli mieć taką szansę zmierzenia się z pewną niespodzianką, bo to jest bardzo, bardzo nietypowa forma. Ja to łatwo mogłam była sobie zwizualizować i o czym mówiłam Adamowi poprzednio, skojarzyło mi się to z pewnym cyklem paradoksalnym dokumentalnym, chyba tak to się nazywa, w jednej z telewizji. Adam no, nie był zachwycony tym porównaniem, stwierdził, że wolałby nie rozmawiać na ten temat. Natomiast rzeczywiście no, pojawienie się owego narratora, pojawienie się właściwie krótkich takich odcinków w obrębie jednej większej całości, odcinków zamkniętych całostek, plus ta bardzo autentyczna aura, aura dźwiękowa, czyli zmiksowane, to już ujawnialiśmy wcześniej, dźwięki nagrywane przez reżysera i reżyserkę dźwięku, zmiksowane z tym, co się znajduje w efektotece. To daje rzeczywiście no, efekt właśnie niesamowity takiego, no właśnie, programu paradokumentalnego. Nie wiem, jak to się nazywa. Może pan zetknął się z taką formą i ma jakąś opinię. Nie chodzi mi o to, żeby krytykować czy chwalić, tylko chodzi mi o specyfikę tego typu formy. No, krytykować czy chwalić. Ja mogę być tylko szczęśliwy, że takie słuchowisko powstało i to w takiej nietypowej formie, bo naprawdę słucha się tego bardzo dobrze i no cóż tutaj dużo mówić. Państwo sami słyszeli i myślę, że mówię o naszych słuchaczach i myślę, że wyrobili sobie Państwo zdanie na temat tego, że rzeczywiście jest to kawał dobrego słuchowiska, tego teatru wyobraźni, bo przecież to nie jest właśnie słuchowisko radiowe, ale formuła jest rzeczywiście bardzo ciekawa, bardzo interesująca i powiem tak, ja chyba mam szczęście do tego rodzaju formuły. Ponieważ kilka ładnych lat temu w podobny sposób, tylko nieco w dłuższych odcinkach, została potraktowana moja powieść Ręczna robota. Dla programu pierwszego zrobił słuchowisko składające się z 75 odcinków Janusz Kukuła. 75 odcinków takich po mniej więcej 8-10 minut. Tutaj dzisiaj mieliśmy do czynienia z takimi miniaturkami, tam to było bardziej rozbudowane, ale też tworzone było na zasadzie narracji, wprowadzenia do rzeczywistości przez narratora. Adam Ferency był wówczas narratorem i później rozgrywały się poszczególne sceny, więc jakościowo było to zbliżone do tego, czego mieliśmy okazję dzisiaj posłuchać. I w związku z tym powiem tak, cieszy mnie to, że moje teksty są w taki właśnie sposób przetwarzane i przerabiane na język dźwięku, bo to rzeczywiście duża sztuka, żeby opowieść móc pociągnąć w taki sposób i przełożyć ją na obraz. Proszę Państwa, przecież cóż my jako odbiorcy tak naprawdę, czy nam się to podoba, czy nie, podążamy za reżyserem, podążamy za opowieścią i zaczynamy się, to co pani redaktor powiedziała przed chwilą, zaczynamy za pomocą naszej wyobraźni przenosić się do tej rzeczywistości, którą wyczarował reżyser, wyczarowali aktorzy, wyczarowały dźwięki, które zostały nagrane. No więc fajna formuła, ciekawy, bardzo fajny i interesujący sposób została to zrobione. No i cieszę się, że z takiej krótkiej mojej opowieści, bo przecież to krótkie opowiadanie, to nie jest powieść, powstała taka ciekawa, interesująca historia kryminalna, która rozgrywa się współcześnie. No i teraz, no tak, no teraz już wiemy, kto zabił i dlaczego i o co w tym wszystkim chodziło. Czyli to taka zabawa kryminalna ze słuchaczem, mam nadzieję, że przyniosła odrobinę radości tym wszystkim, którzy mieli okazję jej wysłuchać. Tak, ale teraz możemy powiedzieć, że w jakimś sensie częściowo to też retrokryminał, bo rzecz zaczyna się wcześniej, nie we współczesnych czasach. No tak, no bez tej scenki wojennej nie byłoby tej całej opowieści. No tak. To rzeczywiście musiałem zapoczątkować akcję tej opowieści w pierwszych dniach 1945 roku, więc moment, kiedy Niemcy wycofywali się z Poznania. No więc bez tego nie byłoby całej akcji, więc w pewnym mierze jest to retrokryminał albo połączenie retrokryminału z naszą współczesnością. No, jeżeli mogę wyrazić swoją wolę, czy takie marzenie, nawet mini marzenie, że chciałabym, żeby właśnie taki retro, klasyczny retro kryminał pojawił się w Teatrze Polskiego Radia. To nieczęsto się zdarza. Chyba ostatnio, no jakby taki powrót do czy naszego teatrzyku Zielone Oko Trójkowego, czy Kobry telewizyjnej, takiego właśnie utworu z myszką. No to mogłoby być jakoś odświeżające dla nas, którzy jesteśmy zatopieni w tej naszej rzeczywistości, która przecież nas nie oszczędza. Tak, tak. No to ja powiem tylko, że mamy w naszym kraju dużo szczęścia, ponieważ mamy sporo doskonałych autorów, którzy piszą retrokryminały, więc jeśli będziecie Państwo szukać dobrych tekstów, to wystarczy się tylko rozejrzeć, no i sięgnąć po to, co oferują moi koledzy i moje koleżanki. Lub do samego pana. A z przyjemnością na pewno znalazłem kilka takich ciekawych opowieści, które w łatwy sposób dałoby się zaadaptować na język radia. No cóż, to ja bardzo dziękuję za miły wieczór z panem i z pana opowiadaniem w wersji adaptowanej. Spędzony pan Ryszard Ćwirlej był naszym gościem. Nieustająco zapraszamy i mówimy do usłyszenia. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. A oto nasza wiązanka melodii filmowych. Oczywiście mamy na myśli filmy wyłącznie kryminalne bądź seriale. Do usłyszenia raz jeszcze. Thank you.